poniedziałki po 13.30, trójka żąda debiutów. Następna płyta przede mną, także rozpakowana niedawno, no ale tak się to wszystko złożyło, kolejna wiosenna płyta w audycji Teraz Polskie. Thank you. muzyka z 1975 roku. Na płycie kompaktowej wydanej w roku 2018 nagrano dokładnie 23 kwietnia 1975 roku w studiu Polskiego Radia w Warszawie. A to Show Band, zespół w składzie Anatol Wojdyna, Maciej Głuszkiewicz, Jan Mazurek plus Aleksander Bem. Także na instrumentach perkusyjnych i kongach. No, tak grało też się w Polsce w połowie lat 70. A na dodatek jeszcze, jeśli Państwo sięgną po tę płytę, co mam nadzieję, do czego mam nadzieję zachęciły trzy utwory, plus minus, Księżycowy Pył i Spacer po Steknach. Zatem jeśli Państwo sięgną po tę płytę i zajrzą do książeczki, no to tam także dokumentacja fotograficzna tych lat 70. W naszym kraju. Jak to się wszystko przez te lata zmieniało. No, ci, którzy pamiętają Warszawę z tamtych lat, to pewnie westchną sobie, jak to było wówczas, a ci, którzy nie pamiętają, to będą mieli trudno pewnie uwierzyć, że tak wyglądał wtedy świat. No, a muzyka brzmi po latach fantastycznie. I do tej płyty wydanej przez Gut Records, zatytułowanej Dno Przestrzeni, na pewno też będę wracał w naszych spotkaniach z wtorku na środę i z piątku na sobotę w programie trzecim Polskiego Radia. To jest taki przegląd płyt z tych kilku tygodni mojej nieobecności na antenie programu trzeciego Polskiego Radia. I kolejny to przypadek albumu, na który długo czekałem. Także w podobnie jak w przypadku Bartosza Dworaka, wypytując co jakiś czas artystę, kiedy to ten nowy album się wreszcie ukaże. No i jest Human Things, nowa płyta Piotra Wyleżoła. Passes by. Things About us things and they're gonna change. Speak it loud and break the chains. Break the chains. Oh, why can't we take the time? Why does it have to die? Human Things. Ludzkie sprawy. To jest tytuł utworu otwierającego ten album, a również i całej płyty. 79. wolumen serii Polish Jazz. No i właśnie w tej serii Piotr wyleżał. W tym utworze tytułowym pojawiają się także głosy, jak Państwo słyszeli. Jeden bardzo dobrze nam znany to głos Agi Zarian. Drugi głos znany mniej, ale mam nadzieję, że to się wkrótce zmieni. Grzegorz Dowgiało. To jest instrumentalista, wokalista, właściwie multiinstrumentalista powinienem powiedzieć, o którym Piotr Wyleżał tak pięknie mówił na koncercie promocyjnym tej płyty. Płyta ukazała się 9 marca, a 10 marca w Teatrze Roma na Nowej Scenie w cyklu Dobry Wieczór Jazz ta muzyka zabrzmiała na żywo. To jeszcze warto powiedzieć kilka słów o składzie zespołu Piotra Wyleżoła, bowiem na saksofonach tenorowym i sopranowym gra Dana Stevens, na flygelhornie gra Robert Majewski, na eufonium Grzegorz Nagórski, na kontrabasie Michał Barański i na perkusji Michał Miśkiewicz. No i właśnie w takim oto składzie powstała ta jakże wyczekana płyta zatytułowana Human Things. A że Piotr Wyleżoł to jest taki oto człowiek, który ma spory dystans i do tego, jak wszystko się wokół nas układa, do świata, do muzyki i do samego siebie, to także na tej nowej płycie widać w tytułach tych utworów, niektórych przynajmniej. Bardzo dobry przykład, proszę bardzo. Utwór bowiem nosi tytuł Fatalismus Optimismus. Thank you.

Piotr wyleżał. Once Forever. Tak się kończy jego nowy album zatytułowany Human Things. Takie to czasy nastały, że odwrotnie niż kiedyś, teraz na kompaktach, tylko na kompaktach niektóre utwory się mieszczą, bowiem jak Państwo doskonale wiedzą, także Human Things dostępna jest na czarnej dużej płycie, zatem Once Forever tylko w wersji kompaktowej. Czas się pożegnać. No, do usłyszenia muzyka z płyty nieodżałowanego Jerzego Miliana. Mariusz Owczarek, do usłyszenia w Trójce z piątku na sobotę. Thank you. Punktualnie czwarta. Piotr Łodaj, witam.